الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون زمائی عزتمند و حاضرین و مسلمانان ورنو ما دا اللہ دا کتاب دا سلورم پاری دا سورہ آل عمران او دارنگی دا لسم پاری دا سورہ توبی سہسستا سڑوان دی تلاوت کا دا دی دوارو آیاتنو لفظی ترجمہ پا دی ترتیب سردہ چیاغ لفظی ترجمہ دا هغه مقصد او د موضوع د پاره کافی دا از چرست استا سروان دي سویل غړ. الله رب العزت فرمای خامخا ګمان دې نکوي هغه کسان چې دوی بخل کوي په هغه سبانه چې الله دوی ته کم فضل او حلال مال او رزق ورکړي. نو دای دی دا خیال او گمان نکی گنی چی دا بخل او دا مال دا زان سر ساتل او بندول دا دوی دا پار گنی غردی، بلکی پا مال کی غفرزی او وجوبی حق دا اللہ رب العزت نا دا کول بل هو شر لهم، بلکی دا دیر ناکارا او بدتر دی دا دوی دا پارا. سیتو وقون زرد چی غاڑا کی بوا چولشی حاغ مال چی دی پاغی بانے بخل کڑے پورز دا قیامت بانے، یعنی پورز دا قیامت دوی چی پا کم مال بانے بخل کئی نددین با یو مار جوڑ کریشی او دا دی غاڑا کی بور تاویزان کریشی، او خاص دا اللہ دا پارا پاتے کے دل آسمانو نو دزمکو دی ہر سڑے بتے دولاس او دوخ پیزی د دنیا غمال او دولت سوک دزان سروڑے نشی، او اللہ پاغ سجتا سکم عمل کوئی خبردار دے. داد دیڈنبنی آیات کریمی ترجمہ ادویم آیات کی اللہ ہوئی چی حق کسان چی دی سراو سپین زر مال او دولت جمع کئی او نی لگوی دا اللہ لارکی دا غیغ فرضی او دارم یوجوبی حق نہ ادا کئی، نو اے زما حبیبا دا سے امتیانو تا دی زیر ورکا بی عذاب علیم پا یو دردناک عذاب سر. پا کم او رضوانی چی دا غمال نبا تختی جوڑی کڑیشی او دا جہنم پا اور بگرمولیشی او د دای تندی د دای ارخونا او د دای شاگانو تپدی باندې بداغ ورکول شي، او ور سره به ملائک وای دا هغه مال چې تاسو ځان د پاره خزانه کړو او جمع کړمو، نو سه کای هغه سو چې تاسو به جمع کول. زمای عزتمندو حاضرینو، زمونگ استاسو د دین اسلام د دی دین متوحرہ یو درم فریضا اغد اللہ پلار کی زکاة ورکول، رمبن حکم پا ہر اسمانی دین کی دی ایمان او د توحید او د عقیدی او د یقین دی جوڑولوی، چی دا ہر یو انسان یقین اعتماد بروسا دا اللہ پا ذات عالیہ مانے جوڑش، چه زما نفع زما نقصان زما عزت ذلت مرگ او جوان مال ډیره دل او کمې دل صحت او بیماری اولاد ورکول او غستل دا ټول په صرف صرف د رب العالمین په دست قدرت کې. رمبه د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د دعوت د مهنت مقصد د داس یقین جوړیدل، داس یقین چې د کوم انسانانو جوړ شي. نو دویم نمبر کې حکم دی د موز، او چکل د مز آغا طریقہ او دادا اغی دادا کولو آغا احکامات یو مسلمان زدکی، نو دریم نمبر کی فریضہ د اسلام زکات دے. دادا اہل علم پا منز کی او اختلافی مسئلہ وا چی زکات کل فرض شوے، نو باز عالمان ویلی چی زکات فرضیت پا مدینہ طیبہ کی راغلے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکل د مکی مکرمینا ہجرت کو، نوئی مدینہ طیبہ کی زکات فرض شوے، لیکن صحیح قول دارے چی فرضیت د زکات راغل دے پا مکہ مکرمہ کی، او دا آغی دا احکامات و تفصیل دا پا مدینہ طیبہ کی بیان شوے. دغه وجوه چې مکیو آیاتونو کېم مکیو سورتونو کېم چې هغه سورتونه په مکه مکرمه کې نازل شي پاغه کې حکم د زکات راځي هغه آیاتونه موجود دي چې کې حکم د زکات نو مطلق د زکات فرضیت په مکه معظمه کې شو او داغی د احکامات او داغی د جزئیات او تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کی ذکر کر نو داد اسلام پا فریضو کی عدر مفریضہ دا نبی علیہ الصلات والسلام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تلے گلو مشہور حدیث تے او دی دین اسلام پڑیر و احکامات وان مشتمل لے ناغ صحابی مبارک چکل یمن تلے گلو ندا اللہ حبیب ورتوئی تی او دا سی قوم تزی چگاہ لی کتاب دی نو اول بے دا اللہ توحید ترا بلے نو کدغ دا توحید دعوت دے قبول کو نو بیاب ورتوئی چی اللہ پشپا و رس کی پینزم و نزون پتا سفر رس کرے نو کدموز مسائل ازدکل او پدی عمل شورو کو نو ورتوئی اللہ رب العزت پتا سفر زکاة فرس کرے دا با پتاسو که دا مالدارانو ناغستیشی او پا غریبانانو با تقسیمو لیش بتا دا اسلام پا فرائزو کی او فریزتا دا وجو چچون کی دا فرض شیده نو دا زکاة نا انکار کون کے مسلمان نشکی دا زکاة فرضیر یا سڑے انکار کئی ناغا پا دائرے دا اسلام کی دن ننشی پاتی کئی زکاة غد اللہ و دا اللہ دا رسول دا یو فرضی او دا دین دا یو ضروری شی نا انکارو کو نا پکار داری چی امت مسلمہ دا زکاة مسائلم زدکی او پاغ ترتیبی ورکی زکاة دا یو حکم دا اللہ رب العزت دا غم ردے چی دا زکاة دا پارا دا ورکول سمیاش پا شریعت متحرک مقرر ندہ دا زمون د خلق یو رواج جوړ شوی چې دارا روانه کم میاشت ته چې دی توي رجب نو پدی کې مسلمانان د خپل مالونو زکاتونه ورکي اعلان کې په اسلام او شریعت کې ورتدا میاش مقرر نه پکاردار چې او سره صاحب نصاب جوړ شي او کله د دپاغ مال باندې اسلامی کال پوره شو نو د کال لتیری دو سر په د فرضیت د زکات راغې نو دې د زکات ورکړي نو د چاب په محرم کی کال پوره کی د چاب سفر کی پوره کی د چاب په رمضان شریف او شوال کی پوره کی او د الله او د الله د رسول په هر حکم کې حکمتونه پرات کله کو امت مسلمه دا حکم نظر بر رست او مخ کیشي نو هغه فواید او حکمتونه فوج مثال پتوری او مسلمان دے دا کال دو لسمیاشی دی نو دا یو دا مال کال با پورکی پا یو میاش کی دبل پا بلا کی دبل پا بلا کی نو پا ہر میاش کی دی یو فقیر او دا مسکین تا پوس بکی پیگے پا خبر با نو دا سی میاش بنی چپائے کی گنی یو غریب او مسکین دی سرگردانشی پریشان دیش دا زمگا یو ناپوہی و اسلام کی رجب د زکات ورکول د پارا الله او رسول نے مقرر کړی او دا غی ګن نقصانات هغه نقصانات کی او نقصان دام دے مثال په تور یو سړی فقیر او مسکین تا تمرا اندازہ کی پیسی ور کی چاغه په صاحب نصاب جوړ شو نو دل نور زکات غستل سی دا ورته ناروا زکی او سریبان زکات نکی یو تی ورکی غی اخلی نو حرام واغست او دا جہنم دا اور سروت کی واغست بعضی امامان بعضی غریبانان بعضی مسافر پدی میاش کی کم مقتدی یا مثال پتور نور دا کلی خلق ورکی ناغل پتر جبای دا یو میاش دا پبلا میاش کی تپوس نکی یا کم مالدارم شی نو اخلی خبر یو خیا غریب بیڑا تباہ کر دویم دادے بازی خلق غریب او مسکین وی لیکن آدھے یوشی پا سنبالو لنو پوئی که زر روپی رالیو می درزی و خوریو که اس نینو ام دقا شام تیره نا پا دی یو میاش که ملاو شید بیم میاش که تپوس که بیا ورطر سشینی او بیا خوزمون دا خلقو چون که دی فرز گرزولی چه زکاة با پر جب کی نده پا بلا میاش که ورکی نا نو مسکین غریب یو لس میاش تی بیا پریشان گرزی نو یو خو مال والاو تدا پا کار دی چه رجب کی زکات استل دا اللہ دا رسول سے تخصیص او حکم نلے دا مونگ دا خپل رواج مطابق دا میاش دی دا پارا خاص کرے دا میاش مدی دا پارا خاص کرے پکار دے یو مسلمان صاحب نصاب گرزے دو لکا صاحب نصاب سرے گرزی پونی متولو سونے والے یا پدوک پنزوسنی میں تولے چاندائی والے یو سری سر دمرا مال دے دمرا نقدی دی دمرا دا تجارت سامان دے دمرا دخپل حاجتی ضروریو نا سامانو نا دی پکور کے چیاغب و پنزوسنی می تولی چاندائی ترسی چی داغی نساب تقریباً سپینزو پینیم ذرا یا شپک ذر روپی بجوڑی گی دا چاندائی دا نخ مطابق یو سری سر مثال پا طور بانے دا دو پنزوسنی می تولو چاندائی امرا مالیت شتا چی آغا پینزو یا پینیم یا شپک ذرا بجوڑی گی نو دے صاحب نصاب دے د د پدی مال بانے چی کال تیر شی نو پدوانے زکات فرض دے یعنی سلویختم روپی بی گئی پخبر با سلویختم روپی بدے زکات باسی یو سڑے صاحب نصاب ندے داغ سر دمرا مالیت نشتا چی دے پی دو پنزوسنی متولو چاندائی مالیت ترسی نو دا غریب دے دلک سوک زکاة ورکی پا صحیح طریقہ ویلی نو دے مستحق دے پی گئی پا خبر بار اس دغا گرے یو سرے مثال پا طور بانی دے دمرا مالیت مالک شو نا دے دغا وقت تاریخ لی کی چی دی وقت نبائی زی صاحب نصاب جوڑ شوئے نو داغا چی بیا کل کال پورا شو نو دے با زکاة ورکی خو مسئلہ دادا گرہ مثال پتور د یو میاشت پہ ابتدا کی تو صاحب نصاب شوی او صاحب دا اغ عمر مال اگرزی جی پکمبان شریعت کی سڑے مالدار اگرزی نو بیا دا کال تیری دو پر اسی سمر مال رازی سمر مال رازی دا دغ مال دا جنس ما دا کمبانی چی تم مالدار شوی نو اغب دا دی سر یو زکے مثال پتور سباستا دا مال کال پورا کی لیکن نن تاثرا یو لاکھ روپی رالے نو پدغه یو لاکو بجودا کال لتیری گی دا بدا اصل سرمایه سر یوزه کی سبا تا زکاة ورکه او تا دا کال لیبتدان صاحب نصاب وی او نندر سر یو لاکو روپی را لی نو دا بنوی چی پدی یو لاکو بزان لکال تیری گی دا دا اصل سرمایه سر یوزه کی او پدی ترتیب بداغی نا زکاة ورکه سلوی اختم روپی زکاة بورکه نو پکار دادی چی کم صاحب نصاب خلق دے چی دی یو میاش دا زکاة ورکول دا پارا اللہ دا اللہ رسول ندا مقرر کردی نو پتولو میاشو کی پکار دے چی دی زکاة ورکی پتولو میاشو کی زکاة سڑے ورکی دا غریب و دا مسکین تا پوس بم کی بلدالے کی او سڑے ہوئی چی خاص دا میاش تا او بس پا خاص پا دغی کی خیر دے او بلکی اڑو ورکوم نو بیا پی گنہگاری گی اللہ دا اللہ رسول چی دی یوشی دا پارا وقت ندے مقرر کرے ناغیل با دزام نا اوقات نمقرر رے او که مقرر دے کل نگور لکک دا شریعت دا حکم ناب پل دی پلشو نتاوان دے مشو وقت دے زائشو او اجر دی نکی لکتا او صدر کی حدیث تیر شو دا بازی خلق کوئی وی بدعتا و رسم لکا نیت سمین وی بیا خیر رے خدا دا ناپوہی او دا جہالت خبر بدعت وی دا اللہ دا رسول مخالفت تا دا اللہ و دا رسول مخالفت لب نیت سنگ صحیح کے کل نیت صحیح می خوچی طریقہ دا اللہ دا حبیب موجود نی وقتم زائش و تاوانم شو ثواب نکی بخاری شریف کی روایت راغل او مشکات شریف ہم دا روایت ذکر کرے ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صحابی نبی علیہ السلام دلوی اختر پر رضوانی وعظ و نصیتو کو ویچا چی زمون سر موزو کو او د موز نه پس قربانیو کا نو دے سنت طریقې ته ورسو دا زموږ سنت ته دا زموږ طریقه نو دا صحابي پاسې ودا الله حبيب زه خو چې موز لراتلم دا غې نمخ کې مې قرباني کړې زما خپل بچیو کیو ما سره په گاون کې یتیمانان او مسکینانو، نو ما خپل قربانی د مز دراتلو نمخ کې کړي او پاغ مسکینان او یتیمانان او غریبانان می غوه تقسیم کړي او خرو لګي. نیت صحیح ده کنه ده خبره لمخ خالص صحابي ده، لیکن دا الله حبیب ورته سوې ګوره نیمه ګنټه تقریبا مخ کې شوی. بخاری شریف روایت کرا دی دا الله حبیب ورته وی شاتو کا شاتو لحمن اغا تا چه کم گت زب حکڑے ریستا خو تشغو خشوی دا قربانی دی نرشوی دوباره با قربانی کے اغا صحابی دوباره قربانی کرے ورہ لوگ انتے معمولی فرق دے اللہ چه خپل رسول را لے گلے نو اغا دے عبادات و طریقہ خولے دا اغی دا پارے وقت مکرر کرے اغی نا خوادی خوا کسو کی گی او دا جمعی مجھ چاپا غرما کرے وینو کی دو او کو وقت تیر شو سو کی کئی مثال پتو لے سر خپ اخلاص راغلے او دا مازیگر نفس نفل کئی نو پدی نفل گنانگار دے کنے یو سڑی خواہ دا سو کورنوی جامعی چولی او دا اختر پر از دا موز نمخ کی آرست پا جماعت و عیدگاہ کے نفل کئی پدی بے اللہ رانی سی کنے بے رانی سی ولی دا طریقہ دا اللہ دا حبیب نو دا طریقہ دا اللہ دا حبیب نو نزان نا دا زکاة دا پار اوقات مکررول ندی پکار دویم دادے چی بازی خلق دائی زکاة ورکی جلاغین آغا نو ورکولی خی فقیر مسکن پی زلیل کئی بازی خلقو اندن دا فلانی سے زکاة تینی او دو ڈانگونو والے ادرولی نا فقیران تا کئی چالا ٹیلی ورکی یادو ساتای فقیران دن دا واوری دا سنگا کنی چی تالا دی مالدار زکاة در کو نتبا گنی جوان دیو کدی ندر کئی نمڑ بشی ستا دا رزق زموار اللہ رب العزت دی دا هر چا د رزق ذمہواری الله په خپل دست قدرت کې اوسه. ډېر زینو کې ډېر خلک دي زکاتونه نه ورکوي نو کم غریب مړ شو. الله رب العزت ځنی وخت په یو سړي له بانه جوړ کړي اوس که چرته نه نو بیا به الله بل بانه جوړوي خو تاله پیسې ثواب درکړي. یو غریب مسکین نه در سره خوا کې او بس تاله الله پیسې درکړي تي ول ورکوي او دا هغه کار پر روان دی نو کله په غرور کې رانه شي د دو ورکولو د در رازق او مالک الله دی داتی په منځ کې څه ثواب د پاره راوسته غني کته ني نوم به الله دل رزق ورکړي دغه مېره تجربه وکړه مور کو بیا به الله تر رزق ورکړي نو شکر ادا کړه چې الله رازق د هر یو شي ته مالک دار یو شي ته زنه په کیسه د ثواب د پاره باندې جوړ کړې مې فلاني غریب لزم داد کوم زم داد کو. نو دا پا دی شوق او محبت سر ورکول پکار دی چی دا دا اللہ حکم نے او دا مسئلہ علمانو ذکر کرے وی ورکون کے دا زکاة محتاج دے کا وختون تے محتاج دے وی گئی پا خبر ہو نو علمانو لکری ورکون کے محتاج دے دبانے فرض دے کدن غریب نالی دے بسکے او که غریب ادن وانلی مالے کشتا وی گئی پا خبر ہو که غریب او مسکین ادن وانلی نو مالک حقیقی شتا یو سبب او ذریعہ کد رزق بندی گی نو بلا کلا وائی اللہ وعدہ کرے اللہ وی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها داسی او جندے شیپ محدز مکبانی نشتا مگر داغی در رزق زمواری اللہ پخفل دست قدرت کی غستی علماء لکلیم جی د سوره عنکبوت د دغه آیات کریمه دلان لے و ادری کیس مګوا په زرګونو لکونو د الله مخلوق ده سپاو چاو سپا دریابونو کی وای په دې دومره زرګونو لکونو مخلوقاتو کې دری مخلوق دي چې دا د سبا د میاش یو د کال لپاره جمع کوي میګه مګاو منګک او انسان انسان هم ځان د پاره سیخي میګي سوراخ کو ګورو نغلم پراتی د دین علاوہ سمر مخلوق چه دے ناغیت دا اللہ دا خزانو نا تیار را دے دا اللہ حبیب دا مارغان مبارکی وی تغدو خماسا و تروح بتوانا وی تا سگو رینا دی مارغانو تا ساری دا جالو نتشی ججوری پاسی اسے ججور کی نشتا لیکن ما خام چرا دینو ججوری اڈا کرنی دکانشتا نی پٹیشتا نیچه تا کندو و خزانه کی پیسی خی تغدو خماسن و تروح بتوانا ساری تشی ججوری پاسی او ما خام دا غی ججوری ڈکی هر یوشی تا دا اللہ دا خزانو نا تیار تیار رازی دا اللہ دا خزانو نا ایمان ویم دیتا الله د هر چا رزق په خپل خزانو کې سنبال کړي. نستا چې په خپل خزانه او په خپل جیب او کندو کې پرتی او پاغی د سمره یقین د داغی نزیات یقین مد الله په خزانو ساتي چې زما په نصیب کې الله سه لیکلي او دا غزل د قلم نه اوتی نا بخا مخا ملوی. دا مسئلہ علماء لیکلی لکه مرگ سڑی پسی گر زیدہ چور پسی رزق کرد. مرگ نسلی پٹی دیش مرگ ننشی پٹی دی نو دا سی رزق بچ چی اللہ کم تا پر لیکلی اپر پسی گر زی. نو پکار دا دے محتاج پا زکاة کی زکاة ورکولو والد چی دے دیر پا غریبی و عاجزی سر ورکی بگی پا خبروان او دے بدام وی یعنی درجہ دا آغا چا زیاتره چې چاته نواغس تاسو واورې دل خبره نو دې به ډېر په عاجزۍ ورکه نبی رسول سلام ویلی مو دا سه دور براشي چې خلق به ګرځي د خپل مال زکات ورکه لیکن سوک غستو والا بن پیدا کوي سوک غستو والا بن پیدا کوي او درجه دې فقیر او مسکین ډېر ذکر عام مسلو او اتفاقی مسلو چې یو دا سه مالدار چې دا غ مال د حلال نه او دغه مال لګیم په شریعت باندې او د شریعت د حکم مطابق لګی بل پل فقیر دی خو فقیر په فقیرای صبر دی د فقیر په فقیرای صبر دی او په فقیرای او غریبای کې د الله او د الله د رسول قانون نه تجاوز نه کړي ځکه بعضی فقیر ځان کفر ترسه ویږي په خبر باندې موږ عالمان ویلو کاد الفقر ان یکون کفر ان قریب د چې د بعضی غریبای نه کفر جوړ شي. نو چی او سڑے غریبم دے خو غریبی کی زام دا شریعت مطابق سنبال کرے نو دا اللہ حبیب نتا پوشو چی دا مالدار بہتر دے او کدا غریب وی دا سی غریب پینز سو کالا دا سی مالدار نا جنت تمخ کی بگئی پر خبر با یعنی دا سی مالدارا چی دا غمال حلال لے او غمال لگی دا شریعت مطابق او بل طرف ته غریب دے خدا غ غریبی دے قرآن او دے سنت درنا لاندی تیری دے پا پینز سوا کالا مخ کی جنت دے. او نبی علیہ السلام ویلی مو وی پا پولیس رات بانے دے طول و نمخ کی تیری دن کی بسو کی اغا فقراء چی ام غریبانان او دا اللہ دا رضا دا پارے حجرت کر فقراء مہاجری نو دیر پا عزت و احترام بانے غریبانانو تمال ورکول پکار دی او دا مغریات ساتل پکار دی. دا علماء لیکلی کله یو مالدار سړی تا فرشته د فقیر په شکل کې راځي کله بتوي باز خلکو خورټل مقصدی او ذلیل کول مقصدی وی وال ټکولی وی د فلانی د زکات ورکول رد نو بیا پائے کی غریبانان مسکینان وی او ټکای س غریبانان او مسکینانو ځان مثال په تور رسوا کړي چې د چا درد زی د چا ورته د زکات د پاره د چا در ورته ونځ بلکہ دا سمر چ راضی دئی تا در ور تتللم حرام و نارواز. نبی علیہ السلام نہ تپوچو چ کم شیڑے چ سڑی سر موجود نو سوال ولا حرام نے نو دا اللہ حبیب وی چ دی یوی رضی او دی یوی شپی خوراک او اسکا کومر خرچہ چا سروی دل دبل در تتلل بل تلاس نیول پ شریعت کی حرام نے. او دے چ سوال کئی نو دا ہر سوال جدا جدا نہ خبئی پرز د قیامت د پدی مخوانے د دپ دی مخبانه با د هر سوال جدا جدا نه خي زکه سوال کول خو ذلت ته سوال کول خو رسوائی ده دا به الله تعالی لاس نیسی چې الله او رسول تعالی وایي چې استاد ته لاس نیول جایز. نو دا حدیث ته مشکات شریف کی چې یو سړی سره دی یوی رضی او دی یوی شپیو مرد خراس کاک خرچشتا نو دلل بل درت تلل بل تلاس روان دی کول دا حرام دی ناروا دی او د کلاس روان دی کو سوال یو کو نو پرز د قیامت به د دی غاسرات پدی مخ کی پدی مخ کی ناول خو ایتن دی پکار بیا مالدار ته ذلیل کور نی پکار صحیح حدیث د صحیح ہے نو کراغلی مشکات شریف هم دا حدیث ذکر کړي و یو دری کسانو بنی اسرائیلو یو باندې برس بیماری وا بدن چی ٹول سپنش یو پستر گڑندو او یو پسر بانے گنجے ہو تعالی با کساو دکان کی فرشتہ ولا رہے اب آگئی چسو میں اللہ را لگلی بس آگا شان کی گیا نو حاغ ابرس مرض والا لے ہوئے چستائر اسے پکار دے گئے رٹول خلق را نکر کا کئی سوکرا سر ٹکالا نخری نو زمان آبادن چی سئی شی بس فرشتہ اللہ را لگلی واغی پلا سراخ کل اللہ رب العزت سم کو بے عرضے کم مال دے پکار رہے ویر چیو خانوی بس فرشتی ورته دعا او کاغه او بلار بو خوا غستا او لکه د شینجو پشانی وخان ډیر در تر دې چې نو قران شوللو یا معاملې تر لری پوره ورسه بیا غنجی تر هغه له یو غویرت پر سر چې می وختي خلق را پورې خان او دا مصیبت لریش وې کم مال دې پکار دینا غوی البقر شغوان غواګانی فرشتي ورته دعا وکا بیاڑون ترال دریم نمبر کی اگر تو اس طرح سے تمنا و خواہش تھے ویر اچھ راستر کی میرو غش اے سوک پینوی نم نرا تخپل خکاری نپردی خکاری نسوی نم فرشتی ور تپستر گلاس راخ کو او بستر گی سمیشوی کم مال لے پکار دے اگر وی گڑی بس یو بلار بگڑے واغستا واللہ اور تائی کی خیر و برکت واجو او دری والا دیر زیات مالدار رسول جی پکی وقت تیر شو بیا فرشتہ رالا او ہا غبرگی مریض والا سرو درے دا وی رجل فقیر یو فقیر سڑے او مسافر ارس ختم دی بال بچ اگے او کما تا دی یو خراب ناغر تاوی الحقوق کسیر یر حقونم وی دیر شوینو مبرا چاچا حق پورک نا فرشتہ ورته ویل زه تا غتی جنم نه چې بدن باندې دی یعنی سپین برګې مرض لګېدلې او خلکو غذر نه کرکا کولا چا در سره ګوټو بنس کلي خوراک نه کولو او ته ګوره زور په غرور کې اورته داسې انما ورستو کابرن ان کابر زه خود پلار نیکه د کم وخت نه مالدار را روانه ما غریبی په سترو لیدلې نه ده زه خود پلار په نیکه مالدار اما تاته سے ما کلا ابرس مرض دی درے فرشتی ورطوی خک دروغ جنن واللہ دے بیا غشان کا نو بس آخو خلین راوائی تونو بیا غشان خلکو تے کرکا کولا نو خان دے دنیا خو دا غشان لی دلی کنے دا خوب لی دلی بیا دا غشان اغبل لگا را آکم چی گنجے وغم دا غشان ما میرے حکونا دیر شوی ویرت تو خواہ غسڑے نوی ناورطوی دا خو ما تا پا میراث کی ملاو دی کابرن ان کابرن دا پلار نکن مالدار را روانے وی که دروغ وینو اللہ دی بیاغشان کا بس بیاغشی اغلون لرالا وی رزل کتا پی جنم تڑون نوی اغوی آو زڑون دو ماتا اللہ دستر گرا کر آو زبادر لسخو خوم اللہ پا ما احسان کرے دی مال کی خو حوا چکم شیر خو ہے نفرشتی ورطوی بس اللہ دی تالا دی کی خیر و برکت واچی فرشتی پا گوڑو سکے وی هغه دوه مرګري دي تباہ او برباد شول او تاسو شوي نجات ته وبل نو کله نا کله ګوره فقیر او مسکین په شکل کې فرشتي په دې کوڅه کې ودرې دغه خبر وو دا د صحابه کرامو شان چې هغه ځانو کې پری خو بل له ور کړی علامه حافظ ابن حجر رحم الله وای چې ځن نبی علیہ السلام او خلفای راشدین په جمعات کې ناس دا اللہ حبیب وی دی فانی او نمگڑی دنیا کے زمان دری سی زون خوخت نو چکل دا اللہ حبیب دخپل منتخب سی زون و ذکر روکو نو سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو وی یار زمان دری سی زون خوخت نو ایکم شہد خوخت ناغوی ان نظر و الہ وجہ یو حمدا خوخت دی چی زمان سترگیوی او محبوب استادا مخوی و زول بور دویم شیم دنیا کی دا خوخ دے وَإِنفَاقُ الْمَالِ عَلَىٰ أَمْرِكَ وَحُکْمِكَ چیس نما مال لگولی استا حکم او درم می دا دے درم شیم دا خوخ دے چیز مال لور ستا پکور کی دا استا دے نکاز اللہ دے خبر می دیو جنہ کولا بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوی زما دا شیخ وخ دے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نوی زما دا شیخ وخ دے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چون کی خلیفہ رابع دے نو سلورم نمبر کی اغوی زمام دری سی زنو خوخ دے یو از ضرب بسویف والصوم في الصيف واكرام الضيف. یوم دا خوخ دی چی میدان دا جنگ یو زمان لاز کی توری دا کافر سر دا ورم دا شریعت حکم نی بعض ناپوش و کافر مرکو دے دغد و دخل اللہ بعض افسوس بانے وے کفر لبو رسی دا خبر مکاو اللہ حکم دے اللہ قرآن کی ویری جی کافر پا دے سر ہوا اور تو اے کافر مرکو ایدا مجاہدین و ایخ خلق نے کافر مرکے علی رضی اللہ تعالیٰ نوائی دا میں تمنا دا چی زمان توری دا کافر سر دریم چې سخ اوڑے وی او زما پکې روجی او دریم د ملما او د مسافر او د مسکین عزت او احترام چې د ځان نه لری کوم او غلې ورکوم. دا د صحابه کرامو شان چې خپل ناری تیری کړي او فقیر او مسکین ته ورکړي. دې ته وایي ایثار. چې کله یو سړی کې د قربانای ماده وي او د الله د پارا یو نړۍ د خپل ورور مسلمان سره نیمای دا سه خلق لوی شان وایي. حدیث پاک کی راغلی د نبی علیہ الصلات والسلام یوم المراغل وردا خلق دا اخلاق دا اعمال و دی سار او د قربانی نه د قران یو یو آیات او حکم جوړ شو. نوح کورونه ته خبر ولې ګل چې من مراغل سشتا نوح کورن جواب راغې چې بغیر دوبو نبل شي نشتا. نو صحابی ناس ته ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ نو میره اگر چی پوشی چی نه کورون نه خواواز راغی چی سشش تره نا ننبے لارو دو کور حال معلوم کی بی بی تیوی دا اللہ دا حبیب مل مراغ لے یو مسافر دے نه کورون نه جواب راغی چی سشش نشتا ناغی ورطا دم ردی چی با دنی معشومانو کی گئی وی خدا معشومان پس طریقو دکا آزم المراغ لے خود یہ کہ علماء دا مسئلہ ذکر کری چی یو طرف تا ملمدر تناستے و بل طرف تا بچی دی ہوگی دی نو حق بچا دے دا جہالت تقوی و پرہیزگاری گورے اللہ تا منظور ندا نو مسئلہ دار چی ملمک ناسی خڑنبے حق دا بچو دے دیکھے خبر بار نو ایدل تا صحابی سنگ ہوئے چی بچی نارو دکا و ململے ورکی حق دا شریعت خسرے چی ملمستیا زیاد نا زیاد سنت تا دا بازی پنیز واجب دا و دا بچو نان نفق فرض دا. نو علماء دا جواب کرے چی اصل کی بچو خوڑ لیوا خود ماشومان دا دتی چی اخری نیو سات پس بیا روڑای گواڑی نیو سات بس بیا گواڑی کم کورنو کی ماشومان نیو ورطا 24 گھنٹے روٹای خی ذکر دا ماشومان دا خوراک سو وخ نی نو دا غی لکا خپل اغا حق خوڑ لیو خو بیا سات پس گواڑی ویر دای تو دکا پس طریقہ او چونکہ دا خود دمر تو عام دے چلیو کس کی گی نو کماو تاور سر کینو نویزا چی مل مراول مو کینو کنا نو ته پس طریقہ د دیو د اړیو مړک نو بس دای دوار خزه او خاون نار تیر کایو شپا او ملمد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور الله کله ګورا د یو شپې په ناروانه داسې راضی شي چې ټول عمر بیا نه ناراض کی ساری د شپې جبرئیل امین علیه السلام راغله او د دغه صحابی او د بیبی وارث قرآن نازل شوه چې تر قیامت نن لستیش نبی علیہ السلام جد سبا موضوع کو ابو طلحہ تے مخرا واڑو رسول اللہ حاضر ناظر عالم الغیب نی وہی شوی وا اغا صحابی توئی بیگا چے تا استاد بی بی سی کڑی کنا اللہ دیر راضی شے او قران پاک اللہ را لے گلے اللہ پشتم پارا کی وئی اللہ وئی ویو فیرونا علی انفسہم ولو کان بہم خصواصا زما دا مومنان بندگانو خاص کر د مدینی انصار داسی اشخاص دی چی دی پزان بانی لگتی ریو رون پزان بانی غرکی ویوسی رون علی انفسهم خپل رونو مسافرو مہاجرینو تا پزان بانی ترجیح ورکی غروال ورکی ولو کان بهم خصواصوا اگر کپدی سخت لگوی نو گورا دا آغد دی عمل نا دا قرآن آیات لیوش نو پکار داوی زمائی ذتمند اسلام دا ہمدردی حکم کئی دا زکاة دا فریضہ چی منگو تاو دا سی ترتیب سرادا کو لگر آسم را مرگریتا سو رہے نو چی دانی چی دا رجب پوری خاص دا یو میاش کی بل کی بل کی دا چاچ پاس مال بانے کل کال پورا کی نو آئے کی دا شریعت مطابق زکاة تیور کئی او صاحب نصاب یو سڑے جوڑ شی اسباب او سامان د خپل استعمال لچی زیاتی وی نو دا پدی کی حسابای دا پدی کی حسابای لکه باز خلق پدی خفکی او دا اللہ دا نافرمانی سر دام کی بای سڑے وی ندوی سیار اوٹے وی غستول طاقت وی دیکھیں تا خبر بار ندے چخپل راغی حسابو کی نمالدار دے ندے با زکاة با نورکے تا با نورکے بلکی دے بورکے بای زیونو کی اوزے کندا مسئلہ کرے اوٹے وی والا خفشیو مونگوی چونکی پدی خپل قربانی کی دو قربانی وخ مورکو وی ناغس پا کنارا دا شو نہ چیو سڑے بیٹھے ویوس اشتا او بیا پدی بانے خفقی جوڑی قربانے کو ہسک نہ رکھے نہ دام مستی و تکبر دے کرے وہی سو کسان دا اللہ بدیشی یو پکی فقیر متکبر دے چے دے فقیر لیکن شان اور شوکت دے متکبرین و پشان دے اسباب دے لئی ور سر نشتا لیکن دے غرور اور تکبر گئی نہ دا ٹھے وی وی سیار پدی سڑے صاحب نصاب گر دے زکات ور کئی دل بسن کے دلم مثال پتورا غر جو کسراغ پروت تے خرسی کی نسیو کب میں چدا پروتی خود شریعت مطابق مالدار ہے ماتے ککر پیچھے زکات سکھ رہا کہ وہ سکو وہ چتا سر لس ضرور کو پروت تے نہ تو خدا گئے مالک اس تو بے آتا نہ لی یا بے نہ لی او چدا در سر پروتی نہ تو مالدار ہے کہ مرکی کی نم زکات دل زکا سمے جتا مالدار ہے او کتے جو سکھ جرا کی او علی ہے سکھ نہ ماتے کا پیچھے خبر نہ دغ سیزون نہ زوائے عزت مند چمگو تا سے احتراز کو بعض زنانہ بالکل دخپل کالی زکات اور قیدہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو مشکا شریف کی حدیث تھے یو دو زنانہ را لے رائی پلاسو کی دسرو ضرور بنگڑیو وی تاسو ردی زکات ورکوئی نہیں وی نا وی دا مخوحا دا چی پرز دا قیامت دا اور بنگڑی در تلاسو کی واچولیش نہیں وی نا دا خمنا دا خوحا وی بیاد دی زکات ورکوئی زنانہ کی بعض دا سوی چی غی کالی دیر خوخی خو زکات نور کئی ادام مسئلہ دا گورا زمونگا مذہب دا دے او دا دا اکثر و ایمو مسلک دے او قوی خبر دا چھے دا زکاة پا معاملہ کی بسرا و سپین ذر یوزے کی او زمونگا دا کمی پیسی نوٹو نشی دی ندا پا اکثر و مسائلو کی قائم مقام دا چاندائی دی نیو زنانا دا آگے سر مثال پتور یو طولا یا دو طولا کالے نو کبن حس شے نوی نقد پیسی میسی اور سرنی نچون کی دا نصاب د شریعت تا ندر رسیدلی زکا دا تشی سونی نصاب پا شریعت کی اونی میں تولے رہے لیکن جدی سر ورسر نقد نوٹو نم دی او ورسر آپ علیو یا دو تولا سونم دا نو دغا لوٹو نا دا چاندہی قائم مقام دی نو دغا دو تولی کدی لوٹو نو لراوالے نو دا پی مالدار گر جی زکاة بور کری نو دا پا جمع کی گی دا زکاة پا معاملہ کی او گور با چدا چاندی دی سرو لراڑم نو زکات را باندې راضی او کدا سره دی چاندی لراڑم نو زکات راضی نو کومه کی چې غریب فائدې نو هغه کار وکړي ٹھیک ہے شریعت مسله دا سی کوم مثال پتور یو سړی سره دو تولی سر زر دی او دو تولی ور سره چاندی دا اوس کدا چاندی دی سرو لراړې نو دې صاحب نصاب نه جوړیږي لیکن هغه دو تولی سر کدی دو تولی چاندی لراړې نو دې صاحب نصاب جوړیږي نو حکم د شریعت دار جدې بدا سکے چی پا کم کی دا فقیر او دا مسکین سر داغا پا کی کتا باز خلق کی پزان قرضی خی جولی اور آجی علماء نا تپوس کے ویدادا قرضی پا ما زکاة شتاو کنشتنو علمانو لکلی قرضو کی تفصیل لے یو دا سے قرض دا چی تی دا خپل معیشت دا ضرورت دا پار روالی بچی دی نار دیو گی دا وڑو دا پار سنشتا نو دا سے قرض چی پسڑی وی نو دے با دغا قرضا ایسابی چی دین علاوہ صاحب نصاب جوڑ شاید علم مالدار خبر علم خیال یو قرضا دا دا معیشت دا ضرورت پا مطابق اتراوانی یو اگا قرضی دی چی سڑے دا آمدنی پنیت راوانی لکا مثال پا تو رہے سڑے دا سرا لس لاکھ روپے دی او دے یو ٹینکی واغستا لس لاکھ پکی ورکی او دا آگا پی لس لاکھ کرش شوی پوشت خبر بانی اس دے خود لس لاکھ کو مالک ہو لیکن دے لس لاکھ پزان روان ہو لے اس دے دا قرض پنیت دا معیشت دا ضرورت نہ دا بلکہ دا خود دا مدنی پنیت کئی نو دا قرض مرض بدے لرکی نا چی وہی بچی دا لس لاکھ زل لرکم نو علا با مالدہ رکیم نو با اسلی شلٹین کئی وی وہ تر مرگ دبانی زکاة را نشی دا مسئلہ نا دا آغا قرض با منفکے دا اصل سرمایے نا چراغین علاوت صاحب نصاب جوڑ سی چکم قرض دی د معیشت د ضرورت په مطابق راغستی او کی چکم ست آمدنی نه پار راخلی کارخانه لگے 1 کروڑ روپیه ارسرا او 1 کروڑ قرض راغستی نتبو سے چیو کروڑ سے قرض دار دا ہوتا دا امدنی پنیت راغستی دا کا قرضا دا ب منفی کی گی نہ دا حساب دی کوئی خبر بات ہر مسئلہ کی دا اہل علم نہ تپوس کوئی ہر مسئلہ کی سکوئی دا صحیح مستند اہل علم نہ تپوس کوئی دا سے ہر چانا چاہ مستند عالم نین دا مسائل تپوس یو پا ہر مسئلہ کی تپوس پکار او خاص کر آگا مسئلہ چاہی بان دا عمل کو لو وقت آل راغلے نو پاغی بان زمائی عزت مندو منگو تاسولا سوچ و فکر پکار دے نو دا دا اللہ رب العزت یو حکم دے اسلامی فریضہ دا چی منگو تاسو دے دی پا دا کولو کی ورکولو کی کوشش کو او یادو ساتے کچا دی خپل جو اندون بانے سوکن نا ورت ملاو شی مرد نفس ہو گیا دی زمانی اولاد دا سی دیر شوی چی پلار ری پزان بانے شپاور از یو کڑی او چی دا آگ دا مرد نفس قرضداری راغلی کنا نو ولی ویلی تالے قبر ندے معلوم و یل تا قبر کی پروت تے غواڑے تھی پجیب خبر دا گوری شوی تا تو خپل علاقو کی سو شکے دا سی بچو دا پار خلق شپا و رز و حرام و حلال را جمکے نو خپل لاس بانے لگول پکار دی حدیث کے راغلی و یو سڑے چی پجوندون یو روپی ورکی او دا مر نپس دا پسی سوکسل ورکی غسل لی یو روپی دے نشنی وی ایو زلی و جنازہ کی ناس دا علاقی و مفتی دے اسقاط تقسیم دا خسر دے کی ما غطا سلی اسقاط دا شریعت حکم دے اسقاط چنمانی ناغ مسلمان کی شرط دے کہ حدیث نے انکار کی خدا رواجی طریقہ پہ اسلام کی نشت راخل کو چکم جوڑا کر نسقات تقسیم دو نما سرا مفتی سے ناس تو آگئے امی والوی وہ یار مفتی سے دا سنگا دا طریقہ سنگا نو دا علماء اوڑے رجیب جوابی غورتے تاوری دلی نیدی پختانوائی چھ مار بم دا بلچا پلاس نمڑ کے تو یہ خبر بار دا بلچا پلاس وہی مارم نمڑ کے تو دبل چا پلا خیرا تنہ کے پخپل جی جوان دے ورکا کنے جو مار جوڑے مدرسہ جوڑے غریب آنارو لورکے باز خلق پدی جی را پسی بداؤ کی اور را پسی بداؤ کی دا گرہ اخیار و خلق و مطل کے وہی دبل پلاس ممارم نمڑ کے لو خیر خیرات پخپل لاسو پکار دے اور دا یادو ساتے ہی مال چونکہ دیر خوب دے دید پارگورہ سڑے دیر خلقو پی خزی پریخے مور و پلار خو پیار سوک پریجی رونو خو پیار سوک پریجی رشتہ داران خو پیار سوک پریجی کم سڑی چی دا مال خوب کو دا اللہ لارکی ورکو دکی اللہ دین راوائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیماری وقت او چون کی بیبیان دا دنیا یقینا فانی گن رہے نو نہ بیبیان ناسی رسول اللہ بیماری وقت کرے ایدہ اللہ حبیبہ او دا اللہ دا نبی موجزہ و منکب پا بیبیانو کی تاو سرمخ کی کم ایو ملائی چی نو نبی علیہ السلام اور تو تاسو کی جدہ کمی لاسوک دیدی کنا آبا ٹھول بی بیانو کی ماں سرم مخی ملاوی دا لوی شان دے کنا چی او بی بی وفاد چی او دا اللہ دا رسول سرم ملاوش ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی دا نبی علیہ السلام دا وفات نپس منگ سا لرگے رانو لاسونا ممیج کن بخاری شریف روایت نو دا لاسون دو گدوالی پہ اعتبار دا حضرت سعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ام المومنین دا داغی لاسون اگدو کوئی روز تم لپت او لگے چی دا لاس اگدو نا دا لاس نی مراد بلکہ مراد تی دیر خیراتو نجی نو دا نبی علیہ السلام بی بیانو کی او بی بیوا اواد رسول اللہ زینب بنت جہش بے ورتوی زینب بنت جہش دی با پخپلو لاسو کار کولو آبے خیرات کول نو دا اگد لاس نہ مراد خیر خیرات تے نو داد پٹولو بیویانو کے مخی وفات شو نبی علیہ السلام سر ملاو شو نا اللہ حبیب ویلیو ما سر باغ سوک مخی ملاوی گی تاسو کی چیر چا لاس سری لاسی وگدے نو چا تا اللہ مال ورکڑے پکار دانے چپائی کی سو کی خیر خیراتو کی دن کیوں لگئی او دام مسئلہ زکاة نے علاوہم پا دی مال کی حق شتا زکات نے لاوم کے اسڑی بائیں سڑے زکات ختم کی نو کی خوا کے ور سر رشتہ دار مڑکی کی غتے نو ورک نو د دین علاوم زما عزت مندو پمال کے حق شتا چمنگ او تاسو زما عزت مند دا غی لحاظ کو او دا اللہ حکم ادا کو ور ناراضی بخاری شریف کی روایت تے اغا تابی وے جناز تم او دی کے اسڑے را او ایدا سے غٹے غٹے جامی وی او سخ رخ لا سنے او دا زمیدار غنتے شکل یو جماعت تو مسجد نبوی کے ناس و زرزر ایلہ مسئلیوں کی او خلق بانے خیغ انتیونے لگے دا ہم سما خبر ہے کہ چکے پچاسا منے لگے وی بیا لالو او امساور سر لاس کیوا او دا مسجد نبوی استنے لتکیا شو وی زلام امر سر کے ناس تو مالے رستارا مسئلیوں پا دی خلق خیغنے لگے دا لینا ناپو دی پا دی بس خیغنے لگے چی بے تپوسو کو نداسو کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے تخبہ آغا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت پہ بخاری شریف روایت پہ چی زیر ورکا آغا خلق لچ مال و دولت جمع کئی خو آغے کی دا اللہ دا حق سے تپوس نہ کئی نو دین ابدا اور سروت کی جوڑی شی بخاری شریف روایت پہ او دا دی سینے وانے بے کی دی نو دی اگی لبروز بیا بچی آغا او بل طرف لوجی نو دا بس مشوی پنزوز زرکال دا قیامت رز دا او دا سی برس رکی او دا داغونا با پاغی ورکے کی او کچری خان وی گڑی بیزی وی نو ای دا سڑے بور لوا کیو لیشی حدیث تے دا سی ہے نو او اغو خان بخ غٹ غٹ وی او کغوان وی دا آغای بخ تیرے تیرے خکر وی نو دا غو خان با پی چکونے لگے او دا خپو دا لان دی بے چخنی کئی یو زلبزی او بیا با پی رازی پنزوز زرکال او دا سردہ معاملے کی دارنگی حدیث دا بخاری شریف دے او کم آیات چی ماتا استوی دی آیات کن دا جی مال اللہ در کو لیکن دا اللہ دا حق حص تا پوست دی پا کیونو کو نو دی مال نبا اللہ یو گنجے مار جوڑ کی وچی قبر نراپور تشی بس دا مرین بے قدرتی تاوی جی. بعض روایاتو کی دام راگلی دے بس دو ہوئی لیکن اگر نبا دو نشی والے نو دا اللہ سبخلا کی ور کی نو دا گتی بولا زری زری چی تشکا شریف حدیث ذکر نور خو وسینه چې ځان خپل مار برا دوی نو دې بل الله خپل کی ور کی نو خو چې دا غتی ور شي خلیلا نو سره دا ډوک باغ مار ار څه چخړي او د دې د مړای نه وتاوش دې په میدان د محشر کی منډي وای آ ورته ته منډي ولې وای او ماولې ناشنا غنه انا مالو کوا نه کنزک زه خو بل شینیم ستا غمالم ستا خزانه چې دنیا کې دې جمع کړو زه خو بل شینیم ستا غمالم او ستا خزانه چه تا دنیا کی زی جمع کرو نو پنزوز در کالا با دید سر دا معاملے کی نو چا تا اللہ مال ورکڑی پکار دارے چه غی کی دا اللہ دا حکم مطابق دا شریعت دا حکم مطابق دا اللہ دا حقوق پورا پورا زمائی عزتمندو خیال ساتی دا اللہ دا حقوق پورا پورا زمائی عزتمندو پائے کی خیال ساتی پائے کی لحاظ ساتی او کم سڑے چی یقیناً مال ماتا استوی دیر خوب دے مال چی دا اللہ دین کی ورکی او مال قربانی کئی او صحیح صحیح زی کے لگئی آغا خلقو کی اللہ رب العزت دینداری راو جی لیکن مال دو جن سڑے رور پریزی پلار پریزی رشتدار پریزی دید پار جنگو نا کئی دید پار بائیکات کئی نو دا زکاة یو درم فریضت دے اسلام چی منگو تاسو دے اسلام دا حکم مطابق زمائی ذت مندو دید آدھا کولو کوشش کو بعضی معلومت حرام وی نغی بارک علماء لیکلی چاہیے کہ دا زکاة پا زیدار چی چانا دی اغسط نغلے ورک چه مالک معلوم نے نغلے ورکا حرام مال سشے دے حرام مال وارا کی دے شریعت حکم دا دے چه چانے دے اغسطے نو کائی پتے لگی نہیں لے ورکا آو کچھرے دے مالک پتے نہیں لگی نو دے حرام مال وارا کی دا دے چھرے زکاة او دے صدقی پزے دے شریعت حکم دا دے چھ نبی علیہ السلام فرمائی حرام مال مالک چھ معلوم نہیں ناغتول واجب التصدق دے خیراتی کا وائش اگر اللہ چاہنا میں غصتے اسے پتہ نہیں لگی دا ثواب اغلو بخی نو دا دا توبی او صورت دے دا حرام مال لپارا حرام مال لپارا دا توبہ نا چید جمعہ تا گڑ گنا سوے توبہ می حرام مال توبہ دا توبہ مباسا او چی چانا دے غمال پا غلطی طریقے حاصل کرے اغلے ورکا او کمالک معلوم ندے دا غوارسان معلوم ندی اس پتے نہیں لگی ناغا غریبانانو مسکینانو لور کا او پدی تصدق کی ثواب نیت دا غچاو کا چدا مال لچاو اللہ جل وعلا بل دعا نوا اے دو عثمان ابن عفان ربا ذت رازیم تم دزن رازش او زمین منائی زتمن دو زمین علماء و قرآن کے یاتو نوی دا مال انسان تا دیر خوب دے دیر خوب دے تلے چھو سری مال دا اللہ پا دین قربانی کرے نی دین غلق وگی دے نش اور حلق جو دا مال زکات کا در لنور کئی دے لاؤ دین پا دے زلو کسی شہ لے مال انسان تا دیر خوب دے گورا اولاد نا پی جدا کی گی مور اپلار نا پی جدا کی گی سمرلو لے ستنو تیرا مال دا وجہ نواقع کی گی چاہتی دا محبوب مال دا اللہ رب العزت پلارا کیوں لگو لو نور دین اللہ رب العزت اگر تا پا دے زلو کی محبوب راولی سمونگا اتاس زمائی عزت مند سوکو صحیح طریقے سرا چالا اللہ رب العزت مال ورکڑے دا غی زکات پا صحیح طریقے سرا دا کی او دا باج مرغرو دا باج مسائل تے پوچھتے الحمدللہ روزانہ درس کی تاوس تے مولانا سے وہی باج زمون دی ملک را لو نہ مون خلق پر دی شمار کہ اگر چنے امام سے مسلک داو چے تے جنس نہ مزدوری دے سڑے نالی چون کہ صحابہ نے مسئلہ کو بعد علماء و فتوار کرے چی کل جہالت رفع شی او پورا خبر ہوشی جاو بائی دا غفلانے کی اسمہ گیڑے دانا چی او من تڑلی یوی چٹاکی تڑلی او بیا جنگی باغی بانے لوک دا جہالت رفع شی میرے آخر دے کدے جنس نمزدوری والی وہ کم گیڑے چی تاور کن داو پا زکاة کشمیرے یا بعض خلقی دا تریشور بانے دا غنمون اور کی یا مخ پہ تکونے مکوڑی ہو کی نبائی داو باقاعدہ حسابے زکات کے بڑا باقاعدہ ورکے دانا چپا مزدوران کو لگو لواتے تکٹ کے دغه ټول په دې کې راولې لکه مخکې مواردل او په دغه نهري او رټي او کوي والے کې شلم علا او کوم د میری زمکی چې دی په باران باندې راغې ټول کالو سر او بخر وی نو پایې چې زمای عزتمند لسمه یې سره دا چې صحیح طریقې سره زمای عزتمند موږ تاسو ادا کو باقي خلک دی جاری زمکی تپوس کې د جمهور علما مسلک داو چې دا په مالک باندې راځي امام صاحب دا ویلو چداراجی پر زمیندار چچائی جاربان زمک نیولے علماء احتیاط دا ہر سب دے پولیس نے ور احتیاط دے کی داو دی جارے پر زمک کی چ ہر چال خپل خپل کمیسا لاڑشی ناری خپل پولیس نے سو کی خپل پولیس نے احتیاط پرے کی چ دوار دی خپل پولیس نے ور کی پتی مالک نے مور کی او جارے والا خاوند مور کی پری طریقے سے رمائی جت مند چمو عطا سوزان کو پدین والے اور صحیح طریقے سے رمائی عزت مندو دا اللہ رب العزت پلار کے مال او لگو ندا با اللہ رب العزت منگو تاسو دا پارا دا خیرت دا خیر یو لیو ذریعو گرزی دا مال لے سمر خلق سرو دا جی دا دنو سور خلق سرو کنن منگو تاسو پا دیکی دا رب وال حق رمائی عزت مندو ادا نکو نصباب دا خپل مال منگو تاسو دا پارا وبال و تباہی جوڑش چھ منگو تاسو دا اللہ محبت و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت دمرا یعنی کوشش اگر لوگ جو آدم را غالی بھی چھ دین امو تیار نسو چھ آگا محبت پریزو اور دمال آگا محبت روالو وی زمین دے مدرسی بارک الحمدللہ بعض مرگرو چالس و چاپینزم ویلو چھ رچاس و سو طاقت وی اگر پار را یو مرگر محنت کئی بلی دا دیر گران کار دے پکار دارے چھ مو اتا صدا سے خوی و عادت اختیار کو چھ میاش پورا کی گئے دل اخپل وائیو بعض مرگرو مویلو چھ چالس طاقت مویلو پینزو وائی خوش پخپل وائی پاگا پینزو لسو بانے الحمدللہ دو مدرسین جو مولانا صاحب ہم غریب دے آفس صاحب ہم دے لگ لگ آغا ستنخام انخام آغا ندا خود غریبی مطابق اس یا بلبجدار سڑے و پاتو سو یا پا ضرور رکو یا پا دول سو سو سو داغو گزاروش واسی غنو میرے داغدے نو بھائی بازی مرگورو نمونہ نیلی کلی یا چالی کلی نو داسی طریقے سر دادائی سر کوئی چیز از غطور نشی تتاسو داسی پا تکلیف ور کوئی نو داغیو مرگر ریا من نتردی وئی نہ وہ مجھے بھائی راشن آکار پر پخل کو بانی بوجھ کی دا دن کار دمائی دت مند چی ممو تاسو بوجھ نشی آواز ہم فخر کروائی دا دن دا پار دمون پیغمبر صحابو تا ولاد ویلو بھائی چندر آرے دن دا پار دن دا پار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق لے ویلو صحابو روڑے وا نو ندے آغا آج ہم پدے فخر محسوس کی او تاسو مادے تم مجبورا کوائی خپل ولا وڑائی جی بھائی زمدا استاسو دا مدرسائی الحمدللہ دے کے با حافظان جوڑے گی دے کے با علمان جوڑے گی او اللہ رب العزت دا تر قیامت پوری صدقہ جاریہ بشوری گرا او خلق دار العلوم نے بن جوڑ کڑو چاپ کی سکڑی نن تاسو گرے ٹول دنیا کے علماء دیو بند چرچا دا او خلق دا قبر میں بس حالی چا دی بنیادی ہے عمر قاسم زمائی عزت مند ختمی گی حسم ختمی گی خدا او خلق بس مقام چاہیے او دینی کارو کی بلکہ ہر وقت دی فکر کی چن مر نمک یو دا سے کار اللہ زمو عطا سنوالی یو دا سے کار چھے تر قیامت دا غیر جر و ثواب منگو تاسو پس راضی اللہ دے ہر مسلمان ندا سے اکار والی چھے تر قیامت پورے اگر پارا صدقہ جاری ہوئی اور دمو استاس فکر سوچ ناس تا پاس تا اللہ تو لگی دی دن پر فکر کی اللہ دے منگو پزنو کے دو علماء سر محبت و امین پیدا کی بعد مرگلی بھائی بیماران دی ساجت نے دی دعا دا پارے ہوئی لی تو لگا پار دعا ہو کئی سوک بیماران ہوئی بچہ سے پریشان ہوئی اللہ دے تو لمت پریشان ہوئی ختم کی ٹول دنیا کے سمر مسلمانان چپ سے پریشانوں کی دی الہ العالمین دے ٹول امت پریشانی ختم کی سمر مسلمانان مردگان اللہ وفات کی اللہ دے ٹول قبرنا دے نور نڈک کے اللہ منہ تے صحیح تو بھی توفیق را کے اللہ زمو مال و جان و وقت دا خپل دین دے پار اللہ قبول و منظور کی اللہ تیرے دین کار اسن دے چانہ لے اللہ منہ اسم نہیں تو زمو دے ٹول امت مسلمہ مال جان وقت دے دین دے پار اللہ قبول صلی اللہ تعالی علیہ خیر محمد اللہ علیہ وسلم.